Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du betale mindre i skat af dit afkast, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jøger Investor med Sara Sjølin. Godmorgen og velkommen til onsdagens udgave af Millionærklubben, hvor det i dag skal handle om at investere i obligationer. De har været kaldt en død aktiv klasse i årevis, men de seneste måneder er de ledet op på ny i kølvandet på de hurtigt stigende renter. Mange investeringseksperter, og herunder også rigtig mange, vi efterhånden har haft her i Millionærklubben, de begynder nu at synes, det er en god investering. Men det er lidt et kompleks verden, så hvordan pokker investerer man lige i de her obligationer? Og hvilke faldgrupper skal man være opmærksom på? Det kigger vi nærmere på i dagens udsendelse af Millionærklubben med vores gæst, Søren Veup. Godmorgen til dig, Søren. Godmorgen. Du er formuerådgiver hos Beierholm Finansiel Rådgivning. Vil du ikke lige kort fortælle, hvad du laver, så vi lige alle sammen er med på det? Jamen, jeg er sådan en uvildig, uafhængig privatøkonomisk rådgiver, og jeg rådgiver private og ejerledere, folk, der har f.eks. holdingsselskaber eller enkeltmandsvirksomheder, om samspillet mellem deres privatøkonomi og deres investeringer. Så det er investeringsrådgiver, det er pensionsrådgivning. Det er sådan relativt simple skatteting i forhold til at optimere skat mellem for eksempel virksomheder og private, og så er det, investeringsrådgivning selvfølgelig. Får du mange henvendelser i øjeblikket om at investere i obligationer? Der er flere og flere, der spørger ind til det, og vi har jo hele tiden investeret i obligationer gennem forskellige investeringsfonde, og det er den måde, man sådan typisk og nemt gør det på. Men det her mere, og i år har de her obligationsfonde givet meget, meget store negative afkast, altså meget mere, end man egentlig kunne forvente. Nogle af dem har da givet større negative afkast end visse aktieklasser. Så det er noget, der svider lidt, og folk spørger ind til, hvad skal de nu sælge, og hvad skal de gøre, ikke? Men det, der er jo sket det seneste år, det er, at renten er gået fra 1,5% i starten af året til omkring 6% nu. Altså på realkreditobligationer? På realkreditobligationer, ikke? Og det betyder jo, at du er oppe i nærheden af at kunne få et afkast, der ligner et langsigtet aktieafkast. Og det betyder, at det bliver interessant. Og for større investorer er der nogle fordele ved at gå direkte i enkelte obligationer, men for mindre kunder, så vil det stadigvæk være gennem investeringsforeningen, hvor man får den bedste spredning og den bedste pris. Men hvad tænker du altså for almindelige mennesker, som vi jo er her i studiet, og mange af vores lyttere er, kan det så overhovedet betale sig at prøve at investere i obligationer? Nej, egentlig ikke. Altså, jeg vil sige det på den måde, at alternativ til obligationer, det er jo at kunne sætte penge i banken. Altså, nu ved jeg godt, at vi skal snakke om obligationer, men hvis man står med et par hundrede tusind, og man ikke lige skal bruge dem, jamen så kan man kigge på sådan nogle af de her såkaldte indlånsbanker, som ikke er, hvor du ikke skal have nemkonto. Det kan være Santander, Norwegian, Kompas Bank, Lunar Bank og lignende. Jamen der kan du få renter på mere eller mindre aftalevilkår op til 3-4%, når du binder dem. Og hvis det drejer sig om et par hundrede tusind eller en halv million, jamen så, og der ikke er nogen omkostninger ved det, og det er det, der er udgangspunktet, ikke? Det er jo færrest mulige omkostninger og mest mulige afkast. Jamen så er sådan et ganske almindeligt indlån faktisk et godt alternativ til en obligation. Ja, men Søren, det er også lidt kedeligt, ikke? Hvis man nu gerne vil lidt mere ud og spekulere i at få nogle større afkast, så er der nogle gode muligheder derude nu? Jamen det synes jeg. Det synes jeg. Altså, for lidt af vores større kunder, så gør vi jo det, altså dem, som har en anlægs, altså hvor det er en lang horisont, de gerne vil eksponere sig bredt. De vil gerne spare de omkostninger, der er inde i investeringsforeningerne. Typisk er der en omkostning der på mellem 0,23 stykker for de billigste op til 0,56 stykker. Dem kan du få ned på 0, hvis du har et depot hos Saxo Bank eller Nordnet. Der er depotgebyr ved investering i obligationer i alle andre danske banker, relativt høje gebyrer faktisk også på obligationer. Men så kan man lave en portefølje med forskellige typer obligationer, med forskellige egenskaber, som gør, at man faktisk kan opnå et langsigtet forventet afkast på sådan størrelsesordenen 3-4%. Hvis så renten falder meget, så vil det ændre sig, og hvis den stiger, så vil det også. Men sådan udgangspunktet kan man ligge med sådan et horisontafkast, som vi kalder det, på en 3-4%. Og det er rigtig godt i forhold til en aktie. Og hvordan man helt praktisk gør det, og hvad man skal tænke over, fordi det er lidt et kompleks verden, vi bevæger os ind i, det vender vi tilbage til lidt senere i programmet, for vi skal også kigge på dagens marked og andre finansnyheder med dig, Michael Friis Jørgensen, aktiechef hos H.C. Andersen Capital og jo fastforvalter her i klubben. Godmorgen til dig, Michael. Ja, godmorgen. Hvis I sidder derude og har nogle spørgsmål til Michael eller Søren Veup her, så kan I sende dem til mig i studiet på telefonnummer 42 42 03 21. Du skal bare huske at starte din sms med Mio. Men inden vi vender tilbage til din store praktiske guide til obligationsinvestering, så skal vi lige se, hvad der er sket ude i verden. For vi har fået en masse regnskaber, Michael, og hvordan er markedet i det hele taget åbnet? Ja, markedet er åbnet relativt flat her i Europa. Det er USA og Nasdaq, der selvfølgelig er hårdt ramt af alle meldingerne i går ind efter markedet. Ikke? Microsoft, Alphabet og Texas Instruments for den tages skyld. Og så fik vi også et Visa-regnskab, som jo er det her stadigvæk ufattelig kompleksitet. Ikke? Nogle melder om forbrugere, der er helt hen i skoven, og nogle de siger, at de går sgu egentlig meget godt. Jeg tror, der er et meget, meget tydeligt billede her i Gavrensson. Service, erhvervet, rejse, leisure-aktiviteter, som Visa er jo mere over imod, og American Express er dem, der har meldt op, og bankerne sådan set også på kreditkort, imod at vareforbruget er under pres. Ikke? Så det er ligesom det der med Visa, men de store synder er selvfølgelig Alphabet, Microsoft og Texas Instruments, som trækker tech-aktierne ned. De har prøvet at i gang sætte sådan et godt comeback her, fordi renterne er begyndt at falde. Du ved, vi får lorte nøgletal rundt omkring. Fint. Bad news is good news. Det kan vi diskutere på den lange bane, men lige nu er det så renterne sådan synkron, der er begyndt at falde i hele verden. Vi havde en centralbank i fredags, der ligesom sagde, skulle vi prøve at stoppe op, og du ved, vi skal bare lige have den der tændstik, du ved, der kan sætte ild til. Og hvad var det for en centralbank? Det var Daily fra den amerikanske centralbank, der ligesom måtte sige, skal vi til at diskutere det her i den amerikanske centralbank? Altså det her december, fint, en rentestigning, men skal vi prøve at stoppe, ikke? Altså der skal bare lige, altså alt er tørt derude, så der skulle bare en, du ved, det mindste til for at tænde det. Jeg tror, jeg i fredagens program sagde, at hvis vi lurer, at de stopper, så 10-15% op i aktiemarkedet, du ved. Så det begynder sådan at falde rundt omkring i UK, altså nogle ting. Og så har vi jo egentlig fået nogenlunde regnskaber, så det er ligesom tændt an, og nu prøver vi sådan ligesom at stage også et comeback på de her faldende renter i tech-sektoren, men det første skud for borgen kom jo altså i går, ikke? Og lad os lige kigge lidt på dem, ikke? Fordi vi havde Microsoft og Alphabet, og det er jo nogle af de allerstørste, som vi holder meget øje med i regnskabssæsonen. De falder begge to cirka 7% i det amerikanske eftermarked. Det er relativt store fald for sådan nogle store virksomheder. Hvad er det, investorerne er blevet bekymret for her? Jamen altså, Alphabet, der er det jo reklamemarkedet, ikke? Altså digital ad spending, ikke? YouTube-delen, ikke? Og der var vi var blevet advaret mod Snap, og så begyndte vi at tænke, at det var et Snap-problem. Begyndte at købe Meta igen, så kom Google, som er search, altså det er direkte salg. Altså hvis de er i problemer, så er alle i problemer. Det var heller ikke voldsomt der, men YouTube er også en af de bedre, fordi der kører man sådan lidt større kampagner, så du ved, de er lidt mere immune over for de her privatlivsproblemer, som Apple har skabt for alle de her annoncører. Så det burde være den mest immune, og det var det altså ikke. Så det var jo en skuffende vækst, ikke? 11%, ak, herregud, ikke? Altså, du ved, hvis bare man kunne få 11% vækst, ja, men ikke? Altså, men det er i lokal valuta, ikke? Så var de ramt af dollaren. Så Alphabet, og vi så jo også Meta, som har prøvet at stage til comeback, sige, det var et Snap-problem, altså Snap, der virkelig skuffet på det her, måtte jo ned igen i eftermarkedet, altså når Alphabet eller Google og de der, de har problemer. Så det er vel egentlig fair enough, at de her sociale medier, som lever af reklameindtægter, så har vi så Microsoft, du ved, og den var faktisk efter 15 minutter i plus lige efter regnskabet kom i eftermarkedet, med 7% nede, den lå længe bare på 1,5%. Der er lidt, altså, den næste kvartals guidance er lidt presset af valuta i forhold til forventningerne. Jeg kan ikke se det store problem. Så var der jo sådan lidt overskrifter ud om Asia, som er det her cloud-segment, som jo er deres vækstlokomotiv, leveret lidt under forventningerne. Renset for valuta, så er det 42% vækst. Altså du ved, vi er på det 9. kvartal med de her vækstrater. Ikke? Vi er ude over den digitale bølge, coronabølgen, altså, og de leverer stadigvæk der. Guide er selvfølgelig 37, og det er lokal valuta, det er jo 36 altså, med dollar. Altså lokal valuta, så snakker vi dollar. Så snakker vi dollar, ikke? Altså du ved, men og det så egentlig længe ud til nogenlunde tilfredsstille mig. Du ved. Man skal virkelig gøre det godt, når man har været der på optur op mod regnskabet. Ikke? Men jeg tror måske, at det begynder at sige ind, at Amazon jo dagen før var ude og meddele, at i deres AVS, altså deres cloud-division, nu bliver vi lidt nørdet, men det er jo principielt det der lokomotiv, det er det, der næsten udgør hele værdien af Amazon. Det er ikke deres monster e-handelsforretning, ikke? Med om ansættelsestop. Så jeg tror virkelig, folk de begynder at stille sig op, og jeg har jo selv stået her og sagt, køb nu bare cloud-virksomhed. Og det gør jeg stadigvæk, fordi 42% vækst i de her miljøer. Men skal du ud og hente noget Microsoft nu, ja, Michael, hvor den er faldet, måske falder 7%? Ja, det skal jeg nok. Den er jeg begyndt sådan generelt at samle op i. Jeg misforstår mig. Jeg er ikke tech-investor, du ved. Jeg holder mig langt væk fra Apple. Jeg holder mig langt væk fra Amazon og Microsoft, er de to, jeg køber på deres cloud-division. Alt andet, altså jeg prøver ikke at købe de her sociale medier. Det var en 10'er-historie. Så tror jeg, at der er sket et generationsskift. Men lige præcis Microsoft og delvis Alphabet, hvis den falder lidt mere tilbage, fordi at den også har nogle andre interessante ind i sin cloud-division, og den måde, som den ligesom agerer på i sin søgemaskine, begynder jeg nu at kigge på, men det er ikke voldsomt, altså du ved, og lad nu være med at sige, at jeg skal bare køre op i alt, jeg rører ikke nogen af de her store platformsøkonomi-selskaber, du ved, som var 10'ernes vinder, de bliver ikke 30'ernes, 20'ernes vinder, altså du ved, så det er meget, meget fokuseret ned på Microsoft, som er enterprise software, og Amazon, som også er enterprise software, og så tror jeg også, deres e-handelsforretning også skal komme igennem. Så det er dem, jeg ligger og samler op på de her svagheder. Ikke massivt ind i dem, men samler op på de her svagheder. Og det er så mit take på, at det er stadigvæk nogle af dem. De bliver ikke lige så store vinder, som de gjorde i 10'erne, men det bliver fine kvalitetsinvesteringer. Ikke? Så det er mine tanker omkring det, men I aften, Michael, der får vi jo så Meta, altså ejeren af Facebook, ja. Og i morgen aften får vi Amazon og Apple, og så er vi ligesom ved at have de her store tech-regnskaber på plads. Og det er jo dem her, der kan smadre det her spirende opsving, som er på de her faldende renter. Ikke? Altså du ved, hvis de ikke kan, så sætter de nok sandsynligvis retning for, at vi skulle ikke prøve at stage. Og så lægger jeg jo mærke til Texas Instrument, altså chipsektoren. Vi vidste godt, den er presset. Du ved. Aktiekursen er presset ned. Vi har hørt fra alle de presse. Men de er jo de første, der egentlig begyndte at indikere, at det var ikke kun deres, du kan sige, forbrug af elektronik, PC'er og du ved, mobiltelefoner, der var under pres. Nu begyndte de også at se det i industrisegmentet. Så er det første del af en lagercykel, ikke, hvor forbrugerne holder op med industriselskaberne, gør det egentlig nogenlunde her i Q3, men egentlig i Q4. Begynder vi at komme i problemer, fordi Texas Instrument er jo måske den bredeste, du ved, de laver sådan de mest generelle chips, altså alt, hvad du har derhjemme, din køleskab, din kaffemaskine osv., har de der. Så det var også lidt problematisk, og aktien blev jo også sendt ned, så du ved, det her comeback, vi prøver at stage, altså du ved, det bliver virkelig målt på de her, og jeg siger ikke, Meta kan stige 10%, hvis Mark Zuckerberg siger det rigtige i aften, han sparer en masse penge, og han opgiver og smider alle de penge ned i hans meta-univers og alle de her ting. Det er bare ikke en, altså du ved, så det er jo value-aktie, hvor der kan ske en vending, hvis han vender rundt. Og Apple, jamen altså, du ved, skal de være den her enlige svale, du ved, der kan få alle til at betale de her meget høje priser? Måske, altså. Men det bliver meget, meget afgørende. Altså, vi fik den første advarselstegn om, vi ikke skulle stage et comeback på de her selskaber i går, hvis det fortsætter i aften med Meta og i morgen med Amazon og hvad nu det hedder, Apple, så får det rigtig svært, det her. Fordi det her udgør jo hvad? 27% af S&P 500 og sender jo nogle advarselssignaler om økonomien generelt. Ja, altså, og når jeg kigger på de amerikanske futures, hvor Wall Street åbner her senere i eftermiddag, der ligner det, at vi kommer ned næsten 2% på Nasdaq, så det er jo en svaghed. De er så tunge. Altså, de trækker det jo ned, ikke? Altså, du ved, men renterne derude, de fortsætter med at falde, du ved. Altså, du ved, er lidt den her tendens, at vi måske har noget af de her peak-renter, så det er jo en modsat rettet kraft. Men du ved, min holdning er, at jeg tror også, vi er ved nogenlunde at have toppet på renter, så nogenlunde, ikke? Altså, du ved, inden for et eller andet vis. Men nu bliver det indtjening, der bliver problemet, og der får jeg måske bare ikke de bedste signaler fra selskaberne. Jeg er ikke så imponeret af den her regnskabssæson, selvom den har været bedre end frygtet. Og Søren, nu ser Michael det her med, at han tror, at renterne måske er ved at have toppet. Vi var lige oppe i 4,3% på den amerikanske 10-årige rente. Nu er vi nede omkring 4. Er du enig i det, at vi er ved at have toppet? Jamen, der er jo sådan en kæde ting, der skal ske. Ikke? Vi skal have inflationen ned, eller rettere sagt, vi skal have inflationen til at falde, sådan så centralbankerne, som Michael siger, signalerer, at nu skal de måske ikke hike så meget, og begynde måske at enten lave mindre rentestigninger, eller stoppe med det. Og når det ligesom indtræder, så følger renterne med ned, og så kommer aktierne også op. Men inflationen er jo stadig meget høj. I Danmark er den 11%, ikke? Og i USA ligger den stadig over 8%. Ja, men den var jo, de sidste to inflationstal på USA var jo svagt nede. Så det tyder på, at der er noget slag der. Når du så siger, at Amazon de har lavet ansættelsesstop, jamen det tyder på, at der også kommer en lidt opbremsning i det amerikanske arbejdsmarked, som er meget ophedet. Og i det europæiske, jamen der er vi reelt i en recession nu. Altså vi har ikke fået tallene, men vi står faktisk i en recession. Fordi forbrugerne er holdt op med at bruge penge. Og det har en positiv indflydelse på inflationen, på den måde, at den vil falde ned. Vi har også glaspriser, ja, der er negative, hvilket er helt absurd. Det er selvfølgelig en kortsigtet ting. Men altså, det tyder på, at der er ved at komme styr på nogle af de ting, vi er meget bekymrede for. Og så er der jo et vist lag i det her, så det er min forventning, at inflationen mere sandsynligt er på vej ned, end den er på vej op. Simpelthen fordi økonomien jo trækker købekraft ud, og dermed fjerner efterspørgsel, og det får alt andet i priserne til at falde. Ikke? Og energikrisen i Europa er jo så det store dyr, ikke? Sammen med Ukraine-krigen. Der er også et andet regnskab, vi skal snakke om i dag. Lidt mere på de hjemlige fronter. Det er Ringkøbing Landbog Bank. Ja. De er jo faktisk sådan en bank, der bare har skøjtet igennem mange af de udfordringer, der har været. De oppræciserer deres forventninger en lille smule. Altså det vil sige, at de kommer ikke med en decideret opjustering, men de havde tidligere kommet med et spænd, og nu ligger de så i den øvre del af det spænd for, hvor at deres regnskab det vil ende. Ja, ja. Men aktien falder 1% her til morgen. Det er selvfølgelig ikke et stort fald, Michael. Men er det ikke noget, man egentlig som investor var glad for, at de rammer den øvre del af den prognose, de er kommet med? Jeg tror måske, vi har været lidt for vant til, at de har lagt og opjusteret. Ikke? Altså du ved, så det sagt, kiggende ned igennem regnskab, der er måske ikke rigtig det rigtige. Altså, hvor de jo ofte laver en wow-effekt, så er der vel ikke rigtig en wow-effekt i det her regnskab. Altså, du ved, de gør det bare godt, ikke? Altså, du ved, hvis man kigger på deres lånebog, ikke? Ingen hensættelse til tab i år. Lidt stigende, men bliver modvirket af nogle tilbageførsler. Så synes jeg faktisk også, de har gjort det meget godt, at de har haft en ret lav renterisiko. Altså, du ser hos nogle af de mindre banker, det er selvfølgelig, det her det er en mellemstor til stor bank, at du ved, at deres egenbeholdninger faktisk nu jo betyder, at de må alle sammen ud af nedjustere. Ikke? Altså det er jo ikke noget med den underliggende forretning, men det er jo simpelthen deres tab på obligationer, som de er nødt til, altså som de ligger med i deres bank, normale bankforretning. Det kan ikke undgås, ligesom forsikringsselskaber, man kan jo ikke undgås at ligge med de her ting, som koster på bundlinjen og nedjustere. Og det undgår de trods alt, ikke? Altså de går mod den øvre ende, så den her modvægt, ikke? Og så har de jo stadigvæk en sindssygt høj vækst på deres netto-rente, altså på deres basisforretning, ikke? Som også er outstanding. Men nu skal vi bare huske på, at outstanding er jo normalen for Ringkøbing Landbog Bank. Ikke? Altså det her, den er priset til, den ligger jo markant over samtlige andre banker mål på price book. Ikke? Jeg tror, vi mangler wow-effekten, men jeg tror heller ikke, at der er nogen, du ved, der skal sige, wow, det var her, det knækkede, den her wow-effekt. Ej, vi er jo kun ned 1%, som jeg siger, så det var heller ikke nogen panikreaktion. Så det var mere, men jeg tror, det er sådan min følelse af det. Det er det, vi plejer at høre fra dem. Ikke? Men undtagen lige den der lille ekstra. Vi mangler krølle, lille og ekstra, den er rigtig svær at lave lige nu på grund af deres tab på obligationerne. Ikke? Altså det at skulle opjustere, når du har bundlinjen med, altså hvor du har din egen beholdning og de her ting med, er jo rigtig, rigtig svært for bankerne lige nu. Ikke? Altså du ved, fordi at de får jo det her modtryk af den her volatilitet, vi har, eller de her kæmpe udsving, der har været i obligationsmarkedet og stigende renter ind i det her tredje kvartal, det gør ondt på dem. Så det er faktisk rigtig svært for dem at opjustere. Ikke? Så dem, der har forventet det, det ved jeg ikke lige helt, hvorfor vi har set nogle mindre og mellemstore banker virkelig være ude at nedjustere. Og det er udelukkende. Du ved, det er ikke noget med deres generelle forretning at gøre, det er udelukkende noget med deres egen beholdning. Hvis du troede på den før, så er der nok næppe noget, der ændrer det her i dit regnskab, men der er måske heller ikke så meget at købe ind på. Og så vender vi lige tilbage igen til USA, en af de her store tech-giganter, som ikke er kommet med regnskab, men er ved at blive opkøbt, og det er Twitter. Elon Musk har holdt møde med sine banker og sagt, den her Twitter-deal, den har jeg simpelthen ordnet inden fredag. Er det realistisk, Michael, at de overhovedet kan være færdige med at købe Twitter inden på fredag? Jamen, det er jo realistisk. Altså, du ved, hvis han kan få sine banker til at sende om de resterende penge, om de kan nå det, I don't know. Men han skal jo ikke bare i 7-Eleven og købe mælk. Altså, nej, det er, vi snakker det skal han mange ikke. Milliarder dollar her. Ja, og det er bankerne, der skal have alle de her ting på plads. Ikke? Men bankerne har jo længe arbejdet på det, har jo fundet ud af, at det kan de ikke rigtig sælge det her, så det må de jo tage på egen bøgerne, ikke? Fordi den der Twitter-deal, den er ikke, det er svært at se, du ved, profitten i den. Så den har de jo valgt at egenfinansiere. Jeg er sikkert i håbet om, at når Musk han skal lave noget eller sælge nogle Tesla-aktier, så er det igennem dem, de tjener en masse penge på. Ej, spøg til side. Men du ved, jeg har kun én holdning til Twitter. Jeg tror da, det er overvejende sandsynligt, og det kan du også se på aktiekursen, om det bliver fredag, om det bliver mandag eller hvad det er. Når checken er sendt til de her aktionærer, så tror jeg på, at den Twitter-handel er over. Før det der, tror jeg simpelthen ikke på det. Hvis han finder den mindste faldlem hen mod de her ting, så forlader han den her handel. Ikke? Og han fik jo måske lige en lille en fra de amerikanske myndigheder, men den var ikke stor nok til, at han kunne forlade det. Ikke? Altså, så som aktionær, hvis jeg sad med Twitter-aktien, så ville jeg simpelthen ikke sidde roligt på stolen, indtil den check den gik ind for de der aktier der. Og det er nok min holdning til den. Og hvad siger du, Søren? Du er også noget, du følger med i? Ikke sådan nede på aktieniveau, men så vidt jeg husker, så har Twitter aldrig givet overskud, er det ikke rigtigt? Og det mener jeg ikke, det har. Så du ved, nå, men altså, det er jo også bare, alle peers jo, vil jo værdisætte Twitter til 15 lige nu, ikke? Altså hvis vi ligesom skulle se det, ikke? Han køber dem jo midt i et reklamemarked, som er på fuldstændig tilbagegang og bliver smadret af TikTok, hvis du stadig skulle være lidt vækst i de der ting, ikke? Så rent værdimæssigt, betaler han nok 3 gange for at købe det her. Det var et godt tilbud, da han gav det. Og derfor er bankerne jo noget lovende ved at skal låne ham de her penge, og derfor er de banker, der har garanteret de her penge, som de så troede, de slap for, da han gik i retssag mod dem, har jo ikke været ude at sælge de her til nogle investorer, og kan ikke længere sælge dem, men de har jo hængt sig op og lovet Musk det her. Så det er ligesom det, der er casen der. Så overprisen skyldes den magt og den indflydelse, man får ved at have Twitter. Det vil jeg skyde på, at eller han har vildt, ikke? Ja. Altså, han vil et eller andet med den her, ikke? Altså, du ved, og det var derfor, at nogen, der siger, at casen på Snap, det er, at nu køber han Snap næste gang, fordi så kan han faktisk få den her X, det han jo kalder det her, den her platform for alt. Altså, du ved, hvis du kombinerer Twitter og Snap, så får du faktisk X. Platformen for alt. Ja, platformen for alt. Det er onsdag morgen her i Millionærklubben, hvor jeg har besøg af Søren Verup, finansiel rådgiver i Beierholm Finansiel Rådgivning, og Michael Friis Jørgensen, som er fastforvalter her i klubben. I fredags der startede vi på vores CEO-special i Millionærklubben, hvor vi havde John Fisker i studiet sammen med Bodil Johanne Gansel. Han er CEO i Ringkøbing Landbobank. Der er jo lige kommet regnskab i dag, så hvis man vil høre lidt mere om den virksomhed og fremtidsplanerne i Ringkøbing Landbobank, så kan man måske gå ind og høre den CEO-special. Den er i hvert fald helt klart værd at lytte til. Hvis du gerne vil have flere finansnyheder, så vil jeg også lige slå et slag for Euroinvestors morgennyheder, som også kommer ud som podcast. Det er Euroinvestors finansjournalister, der kommer med de vigtige historier om aktier og i øvrigt alt, hvad der påvirker økonomien. Så det er måske lidt mere detaljeret på nyheder, end det er her i Millionærklubben, hvor vi går lidt mere i dybden med nogle ting. Og det er netop det, vi skal til at gøre nu med dig, Søren. Vi skal snakke om obligationer. Og det er noget, vi har snakket, sådan det er kommet krybende ind i Millionærklubben over de seneste par måneder. Lige pludselig er der en ekspert, der siger, at nu synes jeg, at obligationer begynder at blive spændende, og så kommer der flere og flere. Og så fik jeg et spørgsmål fra nogle lytter her for nogle uger siden, som sagde, det er meget fint, at der står alle de her eksperter og snakker om obligationer, men hvordan køber jeg dem? Mm. Og hvad skal jeg gøre? Altså, går jeg bare ind på min netbank og køber? Eller hvordan? Det er jo ikke lige så nemt som bare at købe en Danske Bank eller en Amazon-aktie. Og der er du ekspert. Men jeg tænker, det er komplekst her, så vi tager den lige helt tilbage. Vi starter fuldstændig på bunden. Hvad er en obligation? En obligation er et standardiseret gældsbrev, der kan være noteret på en børs. Den kan også være unoteret, men langt de fleste er noteret på en børs. Det vil sige, at de bliver omsat. Der er nogle købere og sælgere, som sætter en pris, en kurs. Og når det så er et gældsbrev, så betyder det jo, at der er to sider. Der er nogle skyldnere, og der er tre typer af hovedskyldnere. Der er stater, og det kan både være den danske stat, den tyske, som har en meget høj rating, AA-rating, den højeste kreditrating i Danmark eller i hele verden. Men det kan også være stater som, hvad ved jeg, Venezuela. De er nok ikke så. Det er billige, meget billige obligationer. men altså også Mexico og alle mulige andre statsobligationer rundt omkring i verden, som man så kan købe, som giver et afkast. Så er der, hvad hedder det, realkreditobligationer. Dem kender vi især i Danmark. Vi har også noget, der hedder bosteder i Sverige, og der er også lidt rundt omkring. Men realkreditobligationer er obligationer, som finansierer boligkøb. Og det er dem, som langt de fleste kender, som har en bolig. De har et lån i deres bolig, et flekslån, eller et obligationslån, eller et kontantlån. Og det er finansieret ved, at boligejeren har fået pengene til at købe sin bolig, og så er de penge skaffet ved, at man har solgt nogle obligationer til nogle investorer på obligationsmarkedet. Og det er typisk forsikringsselskaber, banker, pensionskasser, investeringsforeninger, som køber de her obligationer. Og den sidste del, det er det, der hedder virksomhedsobligationer. Det er obligationer udstedt af virksomheder, og der kan du få obligationer, som er meget sikre. Hvis det er sådan nogle store, solide virksomheder, som for eksempel Nestlé eller lignende, jamen, så har de en relativt lav afkast. Eller hvis det er meget usikre virksomheder, det der hedder junk bonds eller high yield, jamen, så kan man få afkast helt op på måske 10-15%. Og virksomhedsobligationsmarkedet er nok det, jeg vil advare allermest om at gå ind i individuelt, fordi man er nødt til at kigge ned i det prospekt, der er for obligationen, for der kan være alle mulige underlige ting i. Det kan være noget med, at obligationen bliver forlænget, at den bliver konverteret til aktier, hvis der sker forskellige ting i virksomheden. Så derfor skal man, vil sige, hvis man skal investere i virksomhedsobligationer, så vil jeg klart anbefale, at man gør det gennem investeringsforeningen, hvor der sidder nogle mennesker, som er specialuddannet i at vælge de rigtige og sammensætte nogle porteføljer og tage højde for de risici, der er. Ja, for nu siger du, at nogle obligationer i virksomhedsdelen kan give et afkast på 10-12%. Ja. Det vil jeg da gerne have, hvert kvartal eller hvert år. Ja. Men du siger, at det er faktisk lidt mere komplekst, end bare at gå ind og købe sådan en virksomhedsobligation. Ja. Altså, man kan måske kigge på en obligation, så står der i navnet, hvad vi er, 7% 2030. Men det er ikke sikkert, den udløber i 2030, fordi der kan være en klausul om, at hvis virksomheden giver et underskud, og der rammer nogle forskellige niveauer i kapital, jamen så kan det udløse en forlængelse af obligationen, eller at man får aktier i stedet for. Og det vil sige, at ens obligation går fra at være et relativt sikkert forudsigeligt papir, hvor du får et afkast, det får man renter og en udtrækning, til at blive til en aktie i så en virksomhed, der ikke er særlig god. Det vil man meget gerne undgå. Og derfor så kræver det, vil jeg sige, at man enten sætter sig grundigt ind i det, og det er lige så komplekst, som det er at være aktieanalytiker og sidde og kigge i de der prospekter på engelsk på 200-300 sider. Ej, det er værre. det er jurister, det her jo. Ja. Ja, det er virkelig, du skal være jurist herovre i det her felt, desværre. Ja, der er så en klassifikation, så man kan se nogle af de her forskellige arketyper obligationer, men igen, det er komplekst. Men hvordan tjener man penge på obligationer? Med aktier, der ved, at kursen går op, den er måske kurs 100, og så året efter, så er den 150. Jamen. Men hvordan på obligationer? Der har vi jo både kurser og renter. De bevæger sig modsatrettet, og der er meget snak om, at man kan få kurstab og alt det her. Jamen det gode ved en obligation i forhold til en aktie, det er, at obligationer er langt hen ad vejen af matematik, og så er det sandsynlighedsregning. Og så hvis man får købt noget, som så falder i kurs, så kan man bare vente, og så får man kurs 100. Så hvis jeg køber en obligation i dag, og den falder til kurs 70, så tænker jeg, at det gør lidt ondt, jeg har ikke lyst til at tage det her tab. Ja. Så venter jeg til, den udløber måske i 2030, og så får jeg alle mine penge tilbage. Ja, til kurs 100. Så når man snakker om, at der er risiko ved at få kurstab på obligationer, så er det altså kun, hvis man skal ud og sælge dem, inden at den udløber. Ja, og derfor er det vigtigt, at man er klar på sin investeringshorisont. Og det er noget, som vi går meget op i Bayerholm Finansiel Rådgivning, når vi snakker med kunderne, at man får snakket grundigt igennem, hvad er din investeringshorisont, skal du bruge pengene, og så fordele det op. Men hvis du har noget, hvad ved jeg, arv eller overskud for salg af bolig, eller nogle penge, du tænker, jamen de skal bare stå som en formue lang sigt, så kan der være en fordel ved at købe de her obligationer, som løber lang tid. Og så skal man så være opmærksom på, at... Altså det man jo, der er sådan to nøgletal, man skal kende på obligationer, som er lige nødt til at komme forbi. Det ene er effektiv rente eller intern rente. Det er den rente, der balancerer den kurs, man betaler i dag, med værdien af de betalinger, der ligger ude i fremtiden. Der ligger nogle rentebetalinger, og der ligger en tilbagebetaling, som kan være om 2 år, 5 år, 7 år, eller hvis det er en realkreditobligation, så kommer der typisk en tilbagebetaling hver kvartal, en udtrækning. Og de her betalinger, når man så tilbagediskonterer den ved de metoder, man bruger, jamen så får man en intern rente eller en effektiv rente. Og den effektive rente, den giver et billede af, hvor meget afkast man får. Men der er så den forudsætning ved den effektive rente, at det kræver, at man så kan geninvestere de ting, man får ud undervejs, til den samme effektive rente. Og det kan man jo typisk ikke. Så derfor skal det selvfølgelig tages med et vis forbehold. Men det er en god vejledning til at vælge obligationer. Altså tage dem, som har en høj effektiv rente. Og den anden ting, man skal være opmærksom på, det er varighed. Det vil sige kursfølsomhed. Fordi hvis du har en obligation, som har en meget lang varighed, så har den en stor kursfølsomhed. Og det vil sige, at hvis renten den ændrer sig, så stiger eller falder kursen relativt meget. Og det er der, man kan få nogle gevinster og også nogle tab. Men det vil kun, hvis jeg vælger at sælge det, inden obligationen udløber. Ja, men du skal jo undervejs... der kan jo godt ske noget i dit liv, der gør, at du troede, du havde placeret dine penge på 10 år, men så, så bliver du skilt og skal sælge og købe hus eller et eller andet, og så skal du bruge nogle penge. Eller der kan ske andre ting. Så derfor er det fornuftigt, når man laver en obligationsportefølje, at man sammensætter den obligation med forskellige løbetid og forskellige type, sådan så man undervejs får noget fleksibilitet til at kunne agere i forhold til den virkelighed, man så kommer til at gennemleve. Og det gælder jo i alt finansiel rådgivning, at man hele tiden har likviditet nok, så man ikke skal gøre noget på et dårligt tidspunkt, og man sørger for, at man hele tiden har redskaber, altså penge, man kan få ud, det kan være udbytter eller renter, som man kan geninvestere eller bruge. Og så en anden vigtig ting, det er jo, nu står vi her og snakker obligationer, og måske blevet interessant, ikke? Fordi sådan afkastmæssigt, hvordan aktiemarkedet er prissat lige nu, så kunne du faktisk måske godt sådan finde det langsigtede afkast, der kunne minde om det i obligationsmarkedet. Hvad nu hvis aktierne, så køber du de her obligationer, så falder aktier. Ja. Falder aktiemarkedet. Det er så usandsynligt, at renterne så også stiger, så du får sandsynligvis det her. Men hvis du ikke får den der beskyttelse, så har du lige pludselig lyst til at sige, mine obligationer, jeg har bare super lyst til at købe aktier, ikke? Fordi de er blevet endnu billigere. Men sådan har vi jo haft det hele 2022, Michael. Obligationer og ned, aktier ned. Og den til udløb, den holder ikke, vel? Altså, du ved, din forudsætninger kan ændre sig. Du skal virkelig have relativt store formål. Du siger, det her, det er til mine børns børn, børn, børnebørn, ikke? Altså, lad mig nu bare lægge mig langt på obligationsmarkedet, før du kan have sådan nogle tanker. Det er mere den der med, at du ved, at fleksibilitet... det der med bare at holde til udløb, så kan vi jo bare holde aktien så de er sten igen, ikke? Altså, hvis jeg har ikke haft et tab. Altså, det er lidt det samme. Man skal passe på med at have den tanke. Det er selvfølgelig mere rigtigt i obligationer. Og nu findes der jo også, du ved, investeringsforeninger osv., som investerer ind, der har 4 år til udløb, ikke? Altså, sådan nogle ting. Så du kan godt prøve at ligge dig på en lidt kortere bane, altså i obligationsmarkedet, så det ikke det. Jeg tror bare, at vi godt lige advarer mod den der med, Jamen, det er jo lige meget, for jeg kan bare få pengene tilbage, du ved, når om 30 år. Jamen, hvad nu, hvis du gerne har ville noget andet, eller noget andet, der bliver mere interessant at investere i? I den periode, så har du jo en omkostning ved at lave det skifte så på derværende tidspunkt. Men der er jo mange obligationer nu, hvor du netop ikke behøver at ligge 30 år for at få en rente. Der er jo steder, hvor du kan få 5-6%, og så er det kun i 5 år, du skal holde dem. Og det er jo en investeringshorisont, man også siger relevant for aktier, ikke? Ja, der skal nok røge nogle virksomhedsobligationer, ikke? Jeg ser jo mange kunder, for eksempel virksomheder, bare ganske mindre små virksomheder, som har noget overskudskapital, og som ikke rigtig kan bruge de der specialbanker og få et høj rente på deres indlån, så kører de en obligation, der løber i halvandet år, og så kører de en, der løber i 2,5 år, 3,5 år, så har de en portefølje, de kan altid sælge dem, 2 dage, så er pengene ude. Hvis de holder dem, så får de en forretning på omkring en 3% på sådan en portefølje, og 3 simple obligationer, der bare ligger, giver rente en gang om året, og så kommer der en udtrækning. Og de kan jo bare vente med at få pengene ud, og hvis de skal bruge dem, så sælger de, og så fordi det er obligationer med kort løbetid og dermed kort varighed, jamen så er de også mindre kursfølsomme. Du har jo den amerikanske 2-årige stat, og her har du valutarisiko, lad os lige slå det her fast. Men den giver jo 4-8, ikke? For 2-årige papir eller sådan et eller andet. Yeah. Men du har jo en valutarisiko, det ved jeg godt. Men det er bare mere for at sige, at den 2-årige rente har jo også begyndt at påvirke aktiemarkedet, fordi den korte ende der, hvor du har en relativ trods alt sådan nogenlunde lav rentefølelse med, du er utrolig påvirket af, hvad Fed lige gør med Fedfonds, altså med deres renter og sådan nogle ting. Ikke? Altså, det er 5%, ikke? Altså, du ved, risikopræmiemæssigt, men nuværende prissætning i aktiemarkedet, får du lidt mere end det. Altså, du ved, det her den amerikanske stat. Så hvis man er amerikaner, lyder det som en no-brainer næsten, men nu fordi vi sidder i Danmark, og man skal købe det i dollar. Der er også ret mange penge, der strømmer ind i fonder, der køber det, men det er lidt mere problematisk for dig, ikke? Fordi hvis renterne begynder at falde igen, du ved, som du får noget kursgevinst på i de der 2 år, så vil det sandsynligvis også være fordi, at du ved, den amerikanske økonomi er blevet svagere, og vi er blevet stærkere ude i verden, og dollaren vil begynde at falde. Så det er lidt mere problematisk for dig at købe det, ikke? Når vi sidder her i Danmark. Ja, så dollaren er steget 15-16% i år, ikke? Hvis bare den falder tilbage med halvt, så er dit afkast på de der amerikanske væk. De væk. Men Søren, man kan jo så åbenbart både tjene penge på kursen og på, at man får den her faste rente. Ja. Hvad bør følge mest, når man kigger på obligationer? Skal jeg prøve at finde en obligation, der har en kurs, der er meget lav, 70-80, og en lav rente, eller skal jeg prøve at finde en med en høj rente, hvor kursen er? Altså, i princippet er det lige meget, fordi både kursgevinst og rente er skattepligtige, uanset om man er virksomhed eller privat. Altså nogle bagatelgrænser på 2.000 og sådan noget, men for sådan større, så er det skattepligtigt. På den måde er det ligegyldigt. Men det, man skal hæfte sig ved, det er, at der er 2 hovedtyper obligationer i Danmark. Der er det, der hedder inkonverterbare obligationer og konverterbare obligationer. Og inkonverterbare obligationer, de kan sagtens stige op over kurs 100 og være op i kurs 150 og 60, det har vi set på nogle statsobligationer, fordi de ikke kan indfries til kurs 100 før tid. Hvor mod realkreditobligationer, der har man, når man køber der, så udsteder man samtidig en call-option til de boligejere, nemlig at de kan kalde deres obligation til kurs 100. Og det vil sige, at hvis du kører en 5% obligation i dag, som vil være en glimrende investering, jeg har den selv, koster 7,98, kurs 7,98, giver 5% i rente, udbetaling hver 4. eller hver 3. måned. Jamen, hvis renten lige pludselig falder et halvt eller et helt procentpoint, så ryger den op over 100. Og så kommer udtrækningerne, fordi alle de boligejere, der ligger med 5% obligationer, de kan se, eller 5% lån, de kan se, nu kan de gå ned i måske 3,5 eller 4 eller 3, afhængig af, hvad der nu hænger sammen, og så får jeg nogle store udtrækninger. Så derfor er det vigtigt, at man... Taber du penge på de udtrækninger? Relativt gør du, fordi hvis du havde købt en inkonverterbar, så var den bare fortsat med at stige i takt med renten, den faldt. Men det, der sker med konverterbare realkreditobligationer, det er, at de stiger op over kurs 100, og så går de i stå. Der er simpelthen sådan en kurve, der gør, at når de kommer op i typisk 102, 3, 4, 5, så går de simpelthen kursmæssigt i stå, selvom renten bliver ved med at falde, så man får ikke sin kursgevinst. Man får selvfølgelig stadigvæk sin rente, og så får man nogle udtrækninger til kurs 100, så hver gang der er udtrækninger, så får man et kurstab. Men du skal så geninvestere til 3,5, det er jo det, der er det dårlige ved det. Og det er mere forstående, så skal vi jo kun have ukonverterbare obligationer, men de er jo så bare prissat på de ukonverterbare, hvor de andre er prissat, så du ved, desværre er det her matematik lidt mere end aktier, ikke? Så du ved, det er sandsynlighedsregninger for, hvor stor er sandsynligheden for renterne stiger der med en konverteringsbølge osv. Og dertil, så dem rigtige nørder, de går ind og kigger på, jamen, hvad er den gennemsnitlige lånestørrelse i den pågældende obligationsserie? Fordi hvis den er relativt lille, så er det almindelige private boligejere, og de er mindre, skal man sige, villige til at konvertere, end hvis det er nogle virksomheder, der ligger. De konverterer typisk hurtigere. Så de der obligationsnørder, de går ind og kigger på obligationsserierne, på lånestørrelserne og på, få de nøgletal frem, så de kan lave sådan lidt en aktieanalyse på de der obligationer. Ja. Men lad os lige vende tilbage til de her konverterbare realkreditobligationer, ja, som der er jo mange, der har, som er i boliglån, og så er der også mange investorer, der begynder at købe dem, som der er selv, Søren. Ja. Så jeg køber den her obligation, en 5% obligation, du siger, den ligger i kurs 97. Ja. Renten begynder at falde, det er der måske lidt snak om nu. Kursen kommer, den kommer op i 103. Ja. Som investor, mister jeg så noget på kursen der? For det er jeg faktisk lidt usikker på her, når den kommer op 100. Du kan jo sælge den til kurs 103-4 stykker, og så kan du købe en 3% obligation til kurs 97. Så har du så tabt et forventet afkast på 5% de næste, hvad vi har... Men jeg tabte du har tjent 6%. Men det er det, du har tjent ligesom på en aktie, der er stenig i kursværdi. Så når du siger, jeg har tabt noget potentielt gevinst, men jeg har ikke direkte tabt penge. Nej. For det tror jeg, der er nogen, der er lidt uklar over med de her kurser, når de ryger over og under 100, hvordan man og man simpelthen taber sin investering der. Og det jeg typisk gør, når jeg sammensætter porteføljer for større kunder i obligationer, jamen så køber jeg både en 2, en 3, en 4, en 5. Fordi, og så også nogle korte, fordi så har jeg en fleksibilitet, og så er der to scenarier, det er meget enkelt. Hvis renten den stiger, jamen så vil jeg kunne geninvestere renterudtrækninger til højere effektive renter, og så øger jeg sådan set mit langsigtede afkast. Og hvis renten den falder, jamen så stiger kursen især på 2% og 3%, og 2% ligger, så vidt jeg husker, på omkring 70, 75 og 3% på nogle af 80. Så får du en relativt god kursgevinst der, så kan du så tag en beslutning og så sige, jamen nu er renten faldet, aktierne ser attraktive ud, nu laver jeg en rebalancering, så jeg går ud af nogle obligationer og tager noget gevinst hjem på de her, kortløbende. Og så har du måske nogle 5% liggende, som giver store udtrækninger. Jamen det er jo så blevet til en kort obligation nu. Nu er den ikke langt længere, det vil sige, så har du en lavere risiko. Så du er nødt til hele tiden at vurdere, hvordan er din obligationsportefølje i forhold til renterisikoen, i forhold til dine forventninger. Og hvis du forventer et rentefald hen over de næste 1-2 år, som hvor jeg er enig med Michael i, at det kommer sandsynligvis, fordi inflationen kommer ned, jamen så gælder det om at ligge i de her obligationer med en lav kupon og en høj kursgevinst, fordi så får du altså en gevinst der. Men det er jo sådan en spekulation. Når du siger høj kursgevinst, så er det kursen er relativt lav lige nu. Ja. Ja, det er jo for eksempel en 2% eller en 3% realkredit, ikke, som eller 1%, ikke? 1%, som jo handler meget langt ned i kursniveau, ikke? Og det vil jo være nogle muligheder, hvis man ligesom... Men du har ret, det er jo mere spekulation end at købe den nuværende rente og gerne vil leve af den, ikke? Ja. Altså, det er to forskellige måder at se det på. Og jeg gør det til mine kunder, jeg siger, jamen, hvis du gerne vil spekulere, og det vil mange, især når de går på pension, ikke? Så sidder manden derhjemme, og han ved ikke rigtig, hvad han skal lave, så handler han lidt med sin papir, jamen, så del din formue op i to. Tag et depot, hvor du har nogle spekulationsaktier, måske også nogle spekulationsobligationer, som nu er relevante, og så sådan en langsigtet en, hvor vi ligger stille og roligt og tjener det langsigtede afkast og sparer på omkostningerne og omlægninger. Og så kan man så ligge og spekulere. Og hvis man virkelig skal spekulere i kursgevinst på obligationer, så findes der en 0,25% statsobligation 2052. Hvilket land er vi ude i her? Danske stat. Den har en varighed på 28. Det er noget af det højeste, man kan få. Den står i kurs 50. For et år siden stod den over kurs 100. Så dem, der har haft den, har tabt enormt. Men hvis du går ind og køber den, og renten den bare stiger eller falder måske 1-2%, så kan du sagtens komme op i en kurs 70-75. Det vil sige, så får du 25% kursgevinst eller 50% kursgevinst ved et rentefald. Så hvis du virkelig er spekulant, jeg advarer imod det, men der er en mulighed, hvor man kan gå ind i en obligation, som virkelig giver smæk for skilling, og måske kan give et bedre afkast på kort sigt end en aktie. Og så sats på en øssel regering, der kommer til magten, ikke? Fordi på et tidspunkt, så sker det samme som i UK, ikke? At vi skal betale lidt mere for at få lov til at låne. Ej, spøg til side. Ja. Men det bringer os til noget af det helt kernen af det her, Søren. Altså, nu nævner du en spekulativ obligation her, vi snakker om realkredit, men hvordan gør jeg rent praktisk? Jeg kommer ud efter det her program, og så tænker, nu vil jeg gerne ind og købe nogle obligationer. Hvad gør jeg? Ja. Og det er virkelig en jungle, fordi vi har et illikvid obligationsmarked, som betyder, at du kan ikke bare gå ind på... Altså, jeg rent praktisk så går jeg ind på Fondsbørsens hjemmeside, skriver SCE op i Google-linjen, så kommer man ind, på Nasdaq. Hvad står det for? Jamen, jeg skriver det, fordi det virkede for 20 år siden, og det virker stadigvæk. Det er åbenbart en mappet adresse til det. SCE. Copenhagen Stock Exchange. .dk, så kommer man ind på Nasdaqs hjemmeside. Det er sådan okay. Den nemmeste trick, jeg har. Og så kan man, så vælger man så Danmark, og så kan man så gå ned og vælge obligationer, og når man så har valgt det, så kan man så søge obligationer frem. Og der kan du for eksempel sige, jeg vil gerne have alle statsobligationer frem, så kan man se dem. Og så kan man klikke på den enkelte obligation, og så kan man gå ind og se, hvor meget der er i cirkulerende mængde. Og den cirkulerede mængde er afgørende for, om obligationen er likvid. Det er ikke nogen garanti, men det er et pejlemærke. Og hovedreglen er, at hvis der er sådan på den anden side af 5 milliarder i en obligationsserie, så er den som udgangspunkt likvid. Men det betyder ikke, at der nødvendigvis bliver handlet hver dag. Men det er i hvert fald et tegn på, at der burde være nogen, der gerne vil sælge derude. Så kan man også på rate obligationer, så kan man søge frem og så sige, at jeg vil gerne have alle 1% obligationer, der udløber i 25, og så får man så en liste, og så må man simpelthen klikke sig igennem stille og roligt, og så finde den, som har den største cirkulerende mængde, og som har et udløb, der passer. Hvis man vælger 2024, så er der både nogen, der udløber i januar og i april og i juni, og så kan man kigge lidt på det. Og så kan man måske, hvis der har været omsat, se, hvad den effektive rente er, og hvad den varighedsrente er. Når man så har fundet sådan en obligation frem, og man har en fondskode, den hedder DK000, og så hedder den så nogle tal derudaf, så kan man gå ind i sin netbank med den her fondskode og taste den ind i søgefeltet, ligesom man gør, hvis man skal finde en aktie, som man ikke lige kan finde på navn. Og så vil man i nogle banker kunne få mulighed for at købe den. Og så skal man jo være opmærksom på, om den kurs er effektiv. Danske Bank for eksempel, ved jeg positivt, og Jyske Bank, jamen der har de simpelthen nogle obligationslister, hvor de sådan kan sælge til nogle, altså de har nogle strakskurser på det. Så effektiv betyder en strakskurs, eller hvad? Ja. Så har banken en beholdning af det. Danske Bank har det naturligvis, fordi de har realkredit Danmark, så de har masser af realkreditobligationer, de kan lægge ud. Og så kan man gå ind og købe den, og det man skal være opmærksom på, det er, hvilken kurs man køber til, og der skal man lige tjekke over på Nasdaq-siden. Jamen, hvordan har den handlet? Hvordan er kursen? Er den kurs, der ligger, er den fornuftig? Hvad ser den effektive rente? Og hvis det er en etårig, toårig obligation, så skal den gerne ligge på sådan 2,5-3%. Og hvis kursen så er nogenlunde det samme over i netbanken, så ligger de typisk 0,2 oveni. Så der er både kortage og spread på, så de er gode til at tage omkostninger. Og så kan man så købe, og når det er rigtig obligationer, så er mindst et stykke størrelse en øre. Okay, så der behøver jeg ikke at have en 100.000 millioner op ad lommen. Nej. For det hører man jo tit med obligationsinvesteringer, at man skal faktisk have nogle ret store blokke af penge. Ja, men det er virksomhedsobligationer. De handles typisk i slag af mindst en million dollar eller euro, nogle af de store obligationer. Ikke? Så der kan jeg ikke bare lige gå ind og købe Nestlé for 350 kroner? Nej, der skal du gå til en investeringsforening. Men så kan du gå ind og købe for eksempel for 10.000 kroner i sådan en obligation, og så... Så skal du betale en vedhængende rente. Det er sådan, så på obligationen skal er der en rente. Skal jeg betale en rente for at købe en obligation? Ja. Fordi når du kører den her i dag, den 26. oktober, så er der 2 dages afvikling den 28. oktober. Hvis der så er rentetermin på den 1. i 10. og 1. i 1., så skal du betale for de 28 dage i oktober, hvor du ikke har haft obligationen, for at du dermed kan få den fulde kupon i 3 måneder 1. i 1. På den og du betaler måde. Altså en kurs... Du betaler noget kortage, du betaler noget spread, og du betaler noget vedhængende rente. Og det bliver så trukket på din konto, og så går obligationen ind i depotet 2 dage senere, så den fysiske og handlen bliver afviklet. Og så kommer der en rente automatisk 2. januar. Så kommer jeg på det bare ind på mit depot? Kommer du bare ind. Og så får du så, når det er en bank, du gør det i, selvfølgelig en regning for depotgebyrer, fordi der er relativt mange gebyrer. Så det er sådan, man kan handle realkreditobligationer. Ja. Det kan du faktisk gøre gennem din egen bank? Ja, hvis banken har sådan en straksliste. Hvis ikke de har den, eller hvis du for eksempel på Nordnet taster en obligationsfondskode ind, så sker der ingenting. Du kan ikke handle obligationer på Nordnet. Du er nødt til at ringe til Nordnet og så sige, vil gerne have den her obligation, vil I handle den for mig? Og så må man betale det lidt mere, det koster. Saxo, der viste du mig lige her før, vi gik i studiet, at der har de nogle obligationer, man kan handle der på en liste, ikke? Ja, og der kiggede jeg nemlig på nogen, som gav fine renter og tænkte, ja. Det var der nogle spændende papirer. Og så opdager så omkostningerne er 600 kroner ved at købe, eller 80 euro, og tænker, det er alligevel også mange penge. Ja. Så hvad skal man egentlig investere for i obligationer, før det begynder at give mening? Jamen altså, jeg vil sige, hvis du investerer, altså du bør nok komme op på nogle 100.000, men i virkeligheden så vil du være langt bedre stillet, både omsætningsmæssigt og også investeringsmæssigt, hvis du kører en ganske almindelig kedelig obligationsinvesteringsforening. Og lad os lige snakke om det også, fordi ja. Det er måske en måde, hvor jeg slipper for at kigge gennem 300 siders prospekter på engelsk, og skal på ind på fondsbørsen først og sammenligne koder. Ja. Så hvis jeg ikke vil det, men jeg tænker bare obligationsmarkedet generelt er spændende. Ja. Hvad gør jeg så? Jamen altså, der findes typisk 3 slags obligationsforeninger, som investerer i danske obligationer. Du kan selvfølgelig også købe udenlandske obligationer, du kan købe nogle eller udenlandske fonde, udenlandske obligationer gennem investeringsforeninger, du kan købe sådan nogle, der både er virksomheder og restater og realer og alt muligt. Der er enormt mange forskellige valgmuligheder. Men hvis det er danske obligationer, så er det typisk korte obligationer. Det er en varighed op til typisk 3. Mellemlange obligationer, det er sådan fra 3 til 5-6 stykker. Og så lange obligationer, det er så over en 7-8 stykker. Og det, man skal være opmærksom på, det er jo ikke sådan, at når man så køber en obligationsinvesteringsforening, hvor varigheden er 3, at du så nødvendigvis har dine penge hjemme efter 3 år. Fordi de ruller jo den her varighed. Så de geninvesterer hele tiden. Så du eksponerer din formue over for en varighed på 3. Og i øjeblikket giver det en effektiv rente på sådan omkring 2,5-3% minus omkostninger. Ikke? Og så det får du i form af et udbytte, og så kan du måske også få lidt kursgevinst, men som udgangspunkt får du noget udbytte undervejs. Men hvis jeg investerer gennem en investeringsforening, får jeg så den kursgevinst, jeg ville få, hvis jeg købte, nu nævnte den her danske statsobligation, hvor kursen var i 50. Kan jeg også på den måde ride med på en kurs, der stiger i en investeringsforening? Ja, hvis du gerne vil spekulere i et rentefald og tjene der, så skal du købe en obligationsforening, som har en meget lang varighed. Når du går ind på den enkelte investeringsforening og ind i deres faktaark, så vil du i visse tilfælde kunne se nogle detaljer på varigheden og noget horisontafkast og sådan nogle forskellige detaljer. Ikke? Også her vil jeg anbefale mig at få noget rådgivning, fordi det er ikke så nemt endda. Men altså, hvis du køber en, der hedder lange danske obligationer, jamen, så eksponerer du dig over obligationer med lang løbetid. De ligger typisk med statsobligationer og realkreditobligationer med lang løbetid. Og hvis renten falder... Så de kan godt blande realkredit og stater i sådan en investeringsforening? Ja, det gør de typisk. Stater er lidt mere likvide end realkredit, især på grund af nogle markedsforhold nu med pensionskasser og lignende, der er nødt til at sælge ud for at kunne garantere deres ydelser. Men pointen er, at der kan du sagtens få en kursgevinst på 10-15%, hvis renten den falder et par procent her det næste to år. Så det lyder måske faktisk som en af de nemmere måder at komme ind, som at blive obligationsinvestor og komme ind i de her. Og de her investeringsforeninger, er det lige så bøvligt? Skal jeg ringe til Nordnet for at komme ind i det, eller kan jeg nemmere finde dem frem i mine depoter? Jamen, du kan jo gå ind på de enkelte danske investeringsforeningers hjemmeside, ikke? Danske Bank, Sparinvest Index, de har nogle indeksforeninger, de har kun én obligationsforening, som også er den billigste i den ende. Og så Danske Invest har et fornuftigt udbud, det har stort set alle investeringsforeninger. Og så kan man selvfølgelig snakke med sin bank om det. Og hvad vil du sige er sådan minimum for at investere igennem sådan en investeringsforening? Jamen, der er ikke noget minimum. Du kan gøre det for 1.000 kroner. Du skal lige være opmærksom på, at der er noget kortage. Og så er fordelen så, når det er en investeringsforening, at der er ikke noget depotgebyr, selvom det er obligationer. Okay. Men der er sådan en omkostning ved, altså de har en løbende omkostning ved det, ikke? Altså, du ved, og da renterne var 1, der havde de vel 0,30. Altså, det begynder at give mere og mere mening nu, jo højere renterne bliver, og mulighederne i obligationsmarkedet. Fordi omkostningerne er jo stadigvæk lidt lavere end aktieforeninger, ikke? Men fordi de er så store. Men man skal bare lige, der er også en omkostning der. Den ligger på cirka mellem 0,23 stykker op til 0,56 stykker, fordi det er længere, ikke? Og det, man jo så betaler for, det er, at der er nogen, der sidder og vælger obligationerne og skifter ud. Læser de 300 siders prospekter også? Det gør de. Når det er virksomhedsobligationer, så gør de. Det er simpelthen en del af deres arbejde. Det er også der, guldet ligger. Tænk, hvis de finder en eller anden obligation, som har en eller anden klausul, der, hvor man tror, at den giver gevinst. Det er ligesom en aktievurdering, ikke? Så kan man være heldig at få en obligation, en virksomhedsobligation, som giver overafkast. Det er onsdag morgen her i Obligationsklubben, skulle jeg til at sige, fordi det er nærmest lige Obligationsklubben i dag. Det er selvfølgelig Millionærklubben, der lytter til, og vi har endevendt obligationsmarkedet og hvordan man investerer i det. Og der er også kommet nogle spørgsmål om det, fordi det er jo lidt komplekst noget af det. Der er en, der spørger her, hvis I tror, obligationer er en god investering nu, er det så fordi, at selve værdien af obligationen vil falde, og dermed renten, at værdien vil stige, og renten vil falde, eller er det for at få en stabil rente i hele løbetiden? Så i virkeligheden er det på grund af kursen, vi skal investere i det nu, eller fordi renten er høj? Ja, man skal gøre det, fordi renten er blevet høj, det er blevet attraktivt. Altså, vi skal tilbage til måske 2010-11 stykker, da renten blev negativ. Altså, før det, der kunne gå ind i obligationer, men vi har haft sådan 12-15 år, hvor obligationer har været ganske uinteressante. Og grunden til at gå ind i det, er dels, så kan du investere sådan, så du får et renteafkast, som er relativt sikkert med de forbehold, vi har været igennem. Og så har du så, hvis du investerer spekulativt, det vil sige, lægger dig i nogle langtløbende obligationer med høj varighed, en mulighed for at få en markant kursgevinst, hvis renterne de falder. Men når man siger, at obligationer er attraktive nu, så er det simpelthen renten, vi kigger på. Ja, altså, for mig er det egentlig totalt afkastet, du ved, og den beskyttelse, jeg egentlig får nu, ikke? Altså, du ved, fordi jeg skal jo heller ikke være blind for, at det kursgevinst, jeg eventuelt får ved faldende renter, hvis renterne rigtig begynder at falde, så er aktien nok begyndt at køre. Altså, du ved, så du har også et alternativ derude, ikke? Så altså, tænker du, så kan aktien men, måske men det er en ret godt beskyttelse, hvis jeg nu tager fejl, ikke? Altså, du ved, og jeg tror, vi er ved at have nået et sted, hvor obligationsmarkedet er prissæt, så det er egentlig hele den her sammenhæng. Altså, det er jo sammenhængen mellem, at du får de her måske 3-4% på renterne, og du ved, ved faldende renter kan du måske også få noget kursgevind. Så du ved, sådan samlet set, så begynder vi efterhånden måske at kigge ind i det her totalafkast på 3-5%, og når jeg så sammenligner det over på aktiemarkedet, jeg kan ikke lige fortælle dig, at jeg skal sammensætte det med 3,5% i renter og 1,5%, det jeg skal hente fra kursgevinster i de kommende år. Men det er sådan nogenlunde det, der ligger i sådan forventningerne, ikke? Og når jeg så sammenligner det med aktiemarkedet, hvis jeg skal være helt ærlig til den her prissætning på risikopræmien, så er det vel også nogenlunde det samme, hvis aktier ikke bliver lidt billigere end det her nu, eller vi tager helt fejl på hvor økonomierne skal hen af, som jeg kan forvente der. Og derfor, du ved, har jeg obligationer liggende ud af, hvis aktier ikke bliver billige, så bliver jeg obligationsinvestor. Altså, du ved, gyngerne og karusellerne, ikke? Ja. Men er det på tide måske, jeg begynder at sammensætte sådan en portefølje 60-40, som jo var meget populært på et tidspunkt. 60% i aktier, 40% obligationer, som så har været en sindssygt dårlig investering i år, men ellers har det jo været en måde at lave en portefølje. Altså det er jo sådan lidt mere komplekst end så, fordi det handler jo om, eller når jeg som rådgiver taler med kunderne, så handler det jo om at finde ud af, hvad deres investeringshorisont er, og hvad deres risikoprofil er. Hvor meget lyst har de til, at tingene svinger? Og der vil man sammensætte en portefølje, som kan i princippet gå fra 0 obligationer og 100% aktier og modsat, afhængig af, hvad det er for en risikoprofil og en investeringshorisont, de har. Så der er ikke noget sådan standard i det. Det, jeg bare vil sige, det er, at hvis man investerer i det hele taget, så skal man starte med at finde ud af at sige, hvorfor investerer jeg? Investerer jeg, fordi jeg vil spekulere? Fint, så lav et depot og spekulere i det. Og så tag den anden formue, som man helst ikke vil have, forsvinder i køb af, hvad ved jeg, Roskilde Bank, eller hvad det måtte være, og så placerer i nogle billige indeksinvesteringer af forskellige art med noget rådgivning, gerne, uafhængig og vildt selvfølgelig, for så får man det billigste og det bedst mulige afkast på lang sigt. Og så lad den ligge stille og roligt, og så passer den, og den passer til investeringen. Som en slags motor der? Ja, som en slags underliggende motor. Altså, jeg har ikke noget galt, jeg ser ikke noget galt i at spekulere, man skal bare vide, hvad man gør, og så skal man sørge for at være likvid i sin daglige økonomi. Og jeg tror bare, at altså, du ved, 60-40 har jo længe været død, fordi vi har så stået her og sagt, at obligationer er ikke interessant, nu obligationer er interessant igen. Så du ved, sådan for ham der, den helt generelle investor, du ved, der ikke lytter til millionærklubben eller noget som helst, altså du ved, der begynder den jo nok egentlig at være i live igen. Altså den er blevet genoplivet, ikke? Som et sted, der godt kunne passe sådan rent, du ved. Ja. Nu de store banker ligger de ikke 50-30 og så 20% i kontant, ikke? Fordi de er meget spekulative nu, men sådan set over en lang livsforløb, så har vi kunne erklære den død i mange år, men den er nok sådan ved sådan generelt igen at blive en god hovedregel. Vi har lige sidste spørgsmål, vi skal runde, inden vi er nødt til at takke af for i dag. Det er beskatning af obligationer. Ja. Bliver de beskattet hårdere end aktier? Ja, det gør de, fordi det er kapitalindkomst. Hvilket jo så gør det en fordel for unge, der ikke har nogen personlig indkomst, så kan de bruge deres frikort, og så bliver skattegevinsten faktisk skattefri. Så kapitalindkomst er rigtig godt for folk, der ikke har nogen personlig indkomst. Men hvis man nu er lidt ældre og har et fuldtidsarbejde. Ja, ja. Hvad er vi så op at betale her? Kapitalindkomsten starter ved, det afhænger lidt af, fordi altså, politikerne har gjort sig umage for at lave systemet meget komplekst. Så hvis du har meget store renteudgifter og får lidt renteindtægt, jamen, så bliver du kun beskattet med cirka 5-26 i den lave ende. Og hvis du har meget store renteindtægter og kommer op over 100.000, jamen så er skatten 42. Og hvad så det svinger. Hvad med kursgevinsten? Bliver den også beskattet som kapital? Ja, i 2011 der fjernede man det der begreb med sorte og blå stemplede obligationer, så der er kursgevinst skattepligtigt. Og tab er fradragsberettiget, hvis det er mere end 2.000 kroner om året. Okay, så det skal man lige have med i sine tanker, også når man ser, om det giver, hvad for et afkast det giver i forhold til aktier, at man altså, når man bor i Danmark, skal betale lidt mere i beskatning der. Og hvis man bruger en dansk bank, så bliver tingene indrapporteret automatisk. Det er desværre alt, hvad vi når her i dag. Jeg vil lige sende jer ud resten af onsdagen med en god nyhed for aktiemarkedet. Det er, at vi faktisk er oppe igen. C25-indekset det stiger 0,7%, så endnu en grøn dag derude. Jeg vil sige tusind tak til dig, Søren Veup, finansiel rådgiver hos Beierholm Finansiel Rådgivning, og selvfølgelig også til dig, Michael Friens Jørgensen. I morgen er det Simon Rikard, der er tilbage som vært. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi starter året med lave priser på globale aktier. Nu kan du blandt andet investere i amerikanske aktier til kun $1 i minimumskortage.